चलिए अब गुआ रायतों का टॉपिक देखते हैं जी। ये रुकू नंबर 6 है, इसका उन्वान है उम्महाते शरिया, शरीयत की माँ जिसको कहते हैं उम्महाते शरिया। स्लैश लगा के एक आसान भी लिख सकते हैं, शरीयत फितरत की पुकार है। आयत नंबर 151 इसका टॉपिक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीयत नामा। आयत नंबर 152 वसीयत नामे की दूसरी शिक। आयत 153 इन बातों पे अमल करोगे तो सीधा रास्ता मिलेगा, छोड़ोगे तो भटक जाओगे। आयत नंबर 154 मूसा अलैहिस्सलाम को उसी बात की नसीहत की गई जिसका हुक्म सुहुफ़ी इब्राहिम में था या इब्राहिम के सहाइफ में था। मकासिद लिखेंगे रुकू को पढ़ने के। पहला मकसद है शरीयत का मिजाज समझ सके, दूसरा मकसद है किसी मुआशरे की बुनियाद किन चीज़ों पे होगी इनको समझकर अमल में लाकर अपने मुआशरों की इस्लाह कर सके, सीधे रास्ते से भटकने के नुकसानात जान सकें। अल्लाह ताला की मुलाकात का यकीन पैदा कर सकें। बस जी, इसके बाद तिलावत सुनेंगे।